Hallå, hallå! Hej, välkomna till podden som precis lurade dig. Idag så ska vi prata om lite all möjlig skit.